การรับจ้างฆ่าคนเนี่ยเป็นบาปกรรมมันใหญ่หลวงเป็นความอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองแม้จะรอดจากเจ้าหน้าที่ไปได้ด้วยวิธีใดก็แล้วแต่จะหนีกรรมนะไม่มีทางรอดไปได้เลยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีแดนมือปืนเลยใครๆก็รู้จักนะในชมเนี่ยแกมีอาชีพไม่แน่นอนแต่ว่าสุขสบายพอสมควรที่แรกไม่มีใครรู้ว่าในชมสุขสบายเพราะอะไรภายหลังถึงได้มาทราบว่าเขาเป็นมือปืนรับจ้างซึ่งในเมืองเพชรนี่ก็รู้อยู่ตอนช่วงนั้นคนมีอาชีพนี้เดินแทบจะชนกันในสมัย20กว่าปีก่อนนั้นคนพวกนี้ส่วนมากจะไม่มีงานหลักอะไรทำอาศัยอยู่กินกับเจ้าพ่อเวลาเจ้านายไปไหนก็ติดตามไปเป็นคนคุ้มกันเวลาว่างก็มีเหลือเฟือในชมนี้ชอบเล่นการพนันซึ่งในละแวกนั้นการพนันก็มีอยู่ทุกชนิดตั้งแต่ไพ่โปไฮโลถั่วน้ำเต้าแต่รู้สึกว่าในชมนี้จะชอบเล่นน้ำเต้าเป็นพิเศษแกก็ตระเวนเล่นไปตามจังหวัดใกล้เคียงที่ประจวบบ้างแถวปราณบุรีกุยบุรีใครๆก็รู้จักแกมีเพื่อนฝูงมากก็พวกในวงพนันด้วยกันนั่นแหละจะหามิตรแท้ที่ไหนเลยจะหาได้ในชมเป็นคนรูปหล่อพูดจาเพราะพ่อแม่รักแล้วก็ตามใจก็เลยไม่ได้ทำงานการอะไรเป็นจริงเป็นจังมีชีวิตอยู่ด้วยการเล่นการพนันจีบผู้หญิงแล้วก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามีความสุขดีครั้งหนึ่งแกไปเป็นชู้กับเมียคนขับรถบรรทุกผู้หญิงก็เต็มใจอันนี้รู้จักกันมาตั้งแต่ในบ่อนผู้หญิงคนนี้ก็หลงในชมมากสามีมาบ้านก็รู้ระแคะระคายก็เกิดทะเลาะเบาแว้งกันเป็นประจำจนต่อมาสามีแกเป็นโรคประสาทบ้าๆบอๆไม่นานก็ตายด้วยความตรอมใจตัวในชมเองมีเพื่อนสนิทอยู่ในวงการเดียวกันชื่อในอ้นยามว่างก็พากันไปเล่นการพนันตามบ่อนต่างๆไปไหนมาไหนก็รักใคร่กันดีเสมอมาในชมกับในอ้นนี่นะในอ้นนี่มีลูกมีเมียแล้วก็รักลูกรักเมียมากเมียไม่ได้ทำงานอะไรคอยรับเงินจากในอ้นที่เล่นมาได้บ้างโกงเข้ามาบ้างตามประสาเมียก็ใช้เงินอย่างสบายและอีกอย่างหนึ่งคืออาชีพมือปืนรับจ้างทำงานครั้งหนึ่งก็กินไปได้นานแต่ผลแห่งกรรมนั่นยมบาลน่ะจดบัญชีบาปเอาไว้แล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าวันไหนจะชำระเท่านั้นเองนายชมกับนายอ้นก็ยังคงไปเล่นการพนันที่บ่อนอีกตามเคยแต่ว่าวันนั้นดวงไม่ดีนายชมเล่นเสียมากก็คิดหนักขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านกะว่าจะมานอนพักเอาแรงสักงีบหนึ่งว่าอย่างนั้นพอมาถึงหน้าบ้านเท่านั้นนายชมก็ถึงกับเข่าอ่อนยวบเลยเพราะว่าเห็นรอยงัดที่ประตูแล้วก็ข้างฝาบ้านแตกแสดงว่าต้องมีใครมาลองดีกับแกแน่ๆพอเข้าไปสำรวจทรัพย์สินในบ้านก็พบว่าทีวีตู้เย็นเฟอร์นิเจอร์ทรัพย์สินมีค่าต่างๆที่แกอุตส่าห์สะสมไว้ด้วยเงินบาปนี่ถูกขนไปเกลี้ยงชาวบ้านบางคนก็รู้เพราะกว่าจะขนไปหมดนี่ต้องใช้เวลานานพอสมควรแกไปบ่อนทีง 3-4 วันถึงจะมานอนบ้านหรือไม่ก็อาทิตย์นึงถึงจะมาเมื่อสำรวจข้าวของต่างๆที่หายแล้วนายชมก็ครุ่นคิดอย่างหนักแกทั้งโกรธทั้งอายที่มีคนบังอาจมาล้วงคองูเห่าคนอย่างแกซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้แกเสียศักดิ์ศรีมากต่อมาก็เริ่มสำรวจแล้วก็หาร่องรอยคนร้ายด้วยตัวเองโดยที่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเพราะว่าแถวนั้นถ้ามีญาติใครตายด้วยไข้โป่งเนี่ยเขาจะสืบหาจนรู้ตัวคนทำร้ายหรือว่าคนบงการกันเองเมื่อแน่ใจก็กดเปรี้ยงเลยเร็วทันใจดีบอกรอเจ้าหน้าที่นี่เป็นแรมเดือนแรมปีว่างั้นเขาใช้ระบบนี้กันมานานแล้วในชมพยายามสืบหาต้นตอจนกระทั่งล่วงรู้เบาะแสและตัวคนขโมยได้แต่ว่าชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกกันละเพราะว่าแกกล่าวหาในอ้นเพื่อนสนิทเนี่ยว่าในอ้นเพื่อนสนิทเนี่ยเป็นคนเข้านอกออกในบ้านนี่จะต้องรู้ช่องทางดีจะต้องมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับคนขโมยอย่างแน่นอนเมื่อคิดว่าไม่ผิดตัวแน่นอนนายชมก็เลยเอาเรื่องกับนายอ้นหาหลักฐานมามัดตัวแต่นายอ้นก็ปฏิเสธ แถมยังท้าทายด้วยนิสัยอันธพาลเป็นอันว่าสองคนนี้คบกันไม่ได้ซะแล้วต่างฝ่ายต่างจ้องจะทำร้ายกันซึ่งก็มักจะเจอกันในบ่อนที่ต่างๆในชมเนี่ยฝังลึกเอาไว้ด้วยความแค้นมากมายแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ต่อมาปรากฏว่าน้องชายในอ้นเนี่ยถูกยิงตายซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นฝีมือใครพอจัดการศพน้องชายเรียบร้อยไม่นานเมียในอ้นก็มาตายอีกสร้างความทุกโศกให้กับในอ้นมากแกก็คิดข้างแค้นว่าเป็นฝีมือในชมก็เลยประกาศตามร้านค้าแล้วก็ที่บ่อนว่าจะตามเด็ดหัวในชมให้ได้ระหว่างนั้นในชมก็หลบไปอยู่ทางใต้ไปอยู่แถวจังหวัดนครศรีธรรมราชในอ้นก็ตามไปตามล่าแต่หาไม่เจอพอหมดเงินก็เลยกลับเมืองเพชรตามเดิมแต่แกกลับมาแกมาคุยโวว่าแกเป่าในชมเรียบร้อยไปแล้วใครๆก็เชื่อว่าจริงก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ทำมาหากินชาวบ้านธรรมดาพวกมือปืนเขาไม่ยุ่งด้วยรับจ้างฆ่าเฉพาะกับคนใหญ่ๆหรือว่าผู้มีอิทธิพลเท่านั้นสมัยนั้นอยู่ต่อมาไม่นานพวกชาวบ้านก็ได้ข่าวว่าในอ้นที่กลับมาคุยว่าเป่าในชมดิ้นไปแล้วนี่ถูกยิงตายซะแล้วต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานามือปืนส่วนใหญ่ในจุดจบก็จะเหมือนกันแทบทุกคนก็คือลูกกระสุนมันขึ้นอยู่แต่ว่าจะช้าหรือเร็วตัวนั้นเองในอ้นจบชีวิตลงทั้งที่ยังหนุ่มแน่นอยู่นะคือแกมาตายหลังจากที่แกตามในชมไปปากใต้แล้วก็กลับมาอยู่เมืองเพชรตามเดิมได้ไม่นานแล้วมาตายนี่ใครเป็นคนยิงในอ้นเห็นทีจะไม่ต้องบอกชาวบ้านก็รู้กันอยู่หลังจากที่ในอ้นจบชีวิตลงในชมก็มาตอนนั้นมีเงินมากซื้อรถเก๋งมาขี่โชว์อยู่หลายเดือนเข้าบ่อนโน้นออกบ่อนนี้ได้มั่งเสียมั่งความเป็นอยู่ของในชมก็ยังไม่สุดโทรมอะไรตอนนั้นมีเงินใช้จ่ายสบายวันหนึ่งแกจอดรถเก๋งคันงามไว้หน้าบ่อนตัวเองเข้าไปเล่นในบ่อนตั้งแต่เช้ายันบ่ายพอเลิกจากบ่อนกลับมาปรากฏว่ารถคันงามของแกไม่รู้มือดีที่ไหนขโมยหายวับไปแล้วในชมแทบช็อกเพราะว่าราคารถของแกนั้นหลายแสนมันมากมายกว่าโดนงัดบ้านหลายเท่าแกอับอายโกรธแค้นมากแต่ก็ไม่รู้จะตามรถได้ที่ไหนหมดรถแล้วก็เหมือนถูกตัดแขนตัดขาจะไปไหนก็ต้องนั่งรถเมย์หรือว่าอาศัยรถคนอื่นก็ทำให้เสียศักดิ์ศรีแกมากในชมตามรถอยู่หลายเดือนก็ไม่ได้ข่าวคราวเงินทองก็ขาดสนระยะหลังนี่แกเก็บตัวมากแล้วก็ออกจากเมืองเพชรไปเร่ร่อนที่อื่นมีคนเห็นแกขี่จักรยานกรอกกรอกอยู่แถวประจวบแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังดูแล้วก็น่าสงสารเขาก็บอกว่าแกไปอาศัยอยู่คนรู้จักแถวนั้นทำมาหากินอะไรก็ไม่เป็นแล้วอายุก็มากขึ้นด้วยไม่มีใครสนใจในชมอยู่นานจนกระทั่งตอนหลังๆนี่ลืมไปเลยหลายปีผ่านไปในชมกลับมาที่เมืองเพชรอีกครั้งมาเที่ยวนี้แก่โทมเนี่ยนิ้วขาดไปสองนิ้วเพราะไปโดนยิงที่สิงห์บุรีแต่ว่ารอดชีวิตมาได้แกก็บอกกับคนแถวนั้นว่าแกโดนรุมยิงตั้งหลายหนแต่ก็ไม่หนักหนาอะไรแล้วครั้งหลังสุดนี่แกไปโดนยิงที่กุยบุรีหลายนัดใครๆก็คิดว่าแกไม่รอดแน่รีบพาส่งโรงพยาบาลแต่ดวงแกแข็งหรือไงไม่รู้ยมบาลไม่อยากได้ไม่ตายแต่ไม่ตายก็พิการเดินไม่ได้หน้าตาแต่ก่อนนี้หล่อแต่ตอนนี้ดูไม่ได้เลยยังกับผีมันทรมานจิตใจแกมากถึงกับร้องไห้ตั้งแต่ถูกยิงคราวนั้นแล้วทีนี้ก็ไม่มีมือปืนที่ไหนตามมารังควานแกอีกหรอกเพราะว่าแกเดินไม่ได้แล้วทุกวันนี้ก็มีแม่เท่านั้นที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูแกอยู่ในชมก็ปลงตกต่อชีวิตแล้วถึงแกไม่ตายเหมือนคนอื่นแต่ว่าแกก็เปรียบเหมือนตายทั้งเป็นซึ่งมันทรมานมากกว่าหลายเท่านักเพราะว่าแกจะต้องใช้ชีวิตพิการอย่างเนี้ยต่อไปอีกนานให้แม่ต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้แม่ก็แก่กว่าจะสิ้นเวรสิ้นกรรมในชาตินี้ก็คงอีกหลายปีทีเดียวท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ กรรมชั่วนี่มันออกผลมาชั่วครับกรรมชั่วไม่เคยออกผลดีหรอกถึงแม้ว่าทีแรกจะมองดูว่ามันเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วพอมันออกมาจริงๆแล้วไม่ดีสักดอกครับสักครู่ครับท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังใครอยากจะเป็นนักเลงมั่งอ่ะใครอยากเป็นนักเลงเดี๋ยวฟังเรื่องนี้หน่อยครับตำบล300ยอดที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การหลบซ่อนของพวกอาชญากรเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเพราะว่าภูมิประเทศทางตะวันออกติดกับทะเลทิศตะวันตกติดพรมแดนพม่าตำรวจคนไหนถ้ามีอายุตอนนี้60กว่านี่ก็ย่อมจะรู้ดีว่าตำบล300ยอดเนี่ยยากแก่การจับกุมผู้กระทำความผิดที่เข้าไปหลบซ่อนอยู่เพราะเดี๋ยวพวกก็หนีลงทะเลไปกับเรือประมงก็ไม่รู้ไปไหนในทะเลนี่มันแคบๆอยู่ซะเมื่อไหร่เสร็จแล้วถ้ามันไม่หนีลงทะเลมันก็หนีเข้าเขตพม่าไปทีนี้เรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2523คุณสุเทพเนี่ยเรียนอยู่ชั้นป.7รุ่นสุดท้ายเสร็จแล้วคุณสุเทพเล่าให้ฟังว่าวันนั้นนะครูใหญ่ที่สอนอยู่ที่โรงเรียนตำบล300ยอดเนี่ยเล่าถึงความฝันครูใหญ่บอกว่าเมื่อคืนนี้ครูฝันเห็นไอ้น้อยมันไม่ได้สวมเสื้อผ้าแล้วมันพูดว่ามันหิวครูใหญ่คนนี้ชื่อครูประสานทุกคนก็รู้ดีว่าท่านเป็นคนมีความเมตตาแล้วก็ใจบุญบุคคลที่ได้ยินคำพูดในตอนนั้นที่ครูประสานบอกว่าฝันเห็นไอ้น้อยก็คิดว่าไอ้น้อยเนี่ยมาขอส่วนบุญจากท่านนายน้อยหรือว่านาน้อยเนี่ยเป็นคนดำตามแบบชาวเขมรทั้งหลายอาชีพของแกไม่แน่นอนแต่ว่าแกชอบคลุกคลีอยู่กับพวกที่มีฐานะร่ำรวยแล้วก็สิ่งที่แกถนัดมากที่สุดก็คือการหาผู้หญิงมาให้พวกที่มีเงินเหลือใช้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรับจ้างฆ่าคนคดีที่แกก่อขึ้นมานั้นไม่มีใครกล้าเป็นพยานเพราะว่านาน้อยเนี่ยเป็นคนที่น่ากลัวจนกระทั่งเจ้าทุกข์นี่ไม่กล้าจะแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้แต่เมียของแกคือหมายถึงว่าเมียน้าน้อยนี่แกก็ได้มาจากการเป็นชู้กับคนอื่นมาอีกทีเรียกว่าชีวิตแกไม่มีชิ้นดีแล้วครับน้าน้อยเนี่ยตอนที่คุณสุเทพเป็นเด็กอยู่ป.1คุณสุเทพจำได้ว่าแกมายิงพ่อคุณสุเทพนะตอนนั้นถึงจะเป็นเด็กก็เห็นภาพในคืนนั้นโดยตลอดว่าน้าน้อยเนี่ยเข้ามาหาพ่อมายืนคุยกันอยู่หน้าบ้านจะคุยเรื่องอะไรไม่รู้น้าน้อยนี่พกปืนขนาด11มิลลิเมตรมาด้วยไม่ได้ติดกระดุมเสื้อในคอเต็มไปด้วยพระเครื่องพวงเบ้อเลยพูดอยู่กับพ่อได้เดี๋ยวเดียวแกก็ชักปืนมาจะยิงพ่อแต่ด้วยเหตุที่พ่อเป็นคนที่อยู่ในตระกูลของพวกกำนันมือปราบชั้นเชิงก็เลยสูงกว่าก็ได้ยินเสียงปล้ำกันอึกอักอึกอักผลสุดท้ายพ่อแย่งปืนได้น้าน้อยขอปืนคืนแล้วก็พูดบอกว่าพี่ช่วยนะใช้มาพ่อก็ไม่ได้ยิงน้าน้อยแล้วก็พูดว่าลูกมึงกับลูกกูก็เป็นเพื่อนกันไม่น่าทำอย่างนี้นับตั้งแต่วันที่น้าน้อยมีเรื่องกับพ่อนี่กำนันวิเชียนซึ่งเป็นญาติของพ่อก็บอกว่าอย่าเอาเรื่องเลยพ่อก็ใจดีไม่เอาเรื่องแต่ประการใดแล้วน้าน้อยก็รับปากว่าจะไม่มารบกวนอีกแทบจะไม่น่าเชื่อเลยนับแต่นั้นมาน้าน้อยแกก็ไม่กินเหล้าอารวาสเหมือนกับทุกๆวันซึ่งทุกคนที่รู้จักต่างก็อนุโมทนาสาธุไปตามๆกันเวลาผ่านไปชาวบ้านก็เริ่มให้ความเชื่อถือเพราะว่าน้าน้อยเป็นคนที่ใจนักเลงพูดจริงทำจริงนักเลงรุ่นหลังนี่รักใคร่แกมากแต่คงจะเป็นเพราะวิบากกรรมที่แกสร้างไว้กับพวกผู้หญิงที่แกหลอกมาขายหรือยังไงไม่รู้เพราะว่าลูกสาวของแกน่ะถูกผู้ชายฉุดไปแกก็ออกตามล่าทั้งคืนเลยแต่ว่าผู้ชายที่ฉุดไปนั้นเขารักลูกสาวแกแล้วก็ทำตามประเพณีทุกอย่างแกก็เลยให้อภัยปรากฏว่าต่อมาอีกประมาณ 3-4 เดือนลูกสาวแกอีกคนก็หนีตามเด็กผู้ชายในหมู่บ้านเดียวกันไปอีก มันเป็นการเสียหน้าน้าน้อยนักเลงเก่าเป็นอย่างมากทีนี้แกก็เริ่มกลับมากินเหล้าเมาอย่างเดิมอาจจะหนักกว่าเก่าก็ได้เวลาแกเมาแกจะยิงปืนทุกคืนน่ะน้าน้อยเนี่ยทำอย่างนี้อยู่ได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆสมองของแกก็เริ่มคุมสติไม่ได้พูดยาเพ้อเจ้อน้าน้อยจะพูดถึงบุคคลที่เคยยิงตายออกมาอย่างชนิดไม่มีใครคาดคิดแล้วก็ภาพของแกซึ่งคุณสุเทพบอกว่าจะไม่มีวันลืมเลยก็คือแกเดินคู่ไปกับนายว้านายว้านี่เป็นคนบ้าประจำหมู่บ้านนะแล้วก็มีแคนอันนึงเดินเป่าไปนุ่งสรวงสีแดงตัวเดียวปากแกก็ด่าลูกสาวที่หนีตามผู้ชายไปวันนั้นคุณสุเทพกับเพื่อนๆนั่งเล่นกีตาร์อยู่ที่โคนต้นมะม่วงซึ่งอยู่ใกล้ตลาดภาพที่เห็นก็คือน้าน้อยเนี่ยเที่ยวเดินยกมือไหว้คนแก่ๆในหมู่บ้านคนโน้นคนนี้แล้วก็พูดขึ้นบอกว่าผมลาก่อนละเดี๋ยวผมจะยิงไอ้ปอดทุกคนพยายามห้ามแต่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเพราะว่าน้าน้อยเนี่ยคิดว่าน้าปอดซึ่งเป็นญาติแกเด็กผู้ชายที่พาลูกสาวแกหนีเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกันแกว่าอย่างนั้นแกบอกเดี๋ยวจะยิงไอ้ปอดเวลานั้นประมาณสักเที่ยงครึ่งเห็นจะได้อากาศร้อนแล้วเวลานั้นน้าปอดก็เดินกลับมาจากปลูกสับปะรดในไร่พอดีน้าน้อยนี่เมาจนแทบจะยืนไม่อยู่ตรงเข้าไปหาน้าปอดพูดกันอยู่สองสามคำน้าน้อยก็ชักปืนยิงน้าปอดลูกปืนถูกเส้นผมขาดเป็นทางไปเลยนะเสร็จแล้วน้าปอดก็บอกว่ามึงยิงกูทำไมน้าน้อยถอยหลังออกมาหวังจะยิงซ้ำแต่น้าปอดไม่ได้เปิดโอกาสเพราะว่ามือก็ถือจอบอยู่แล้ว ก็ตีลงไปบนหัวน้าน้อยเสียงดังโผล่ยังกระทุบมะพร้าวร่างของน้าน้อยนี่ล้มทั้งยืนเลยน้าปอดจะตีซ้ำแต่ว่าเมียแกห้ามแล้วก็ดึงเอาไว้แล้วทุกคนในที่นั้นก็พูดบอกว่าตายแล้วนี่คุณสุเทพกับเพื่อนๆก็ยืนเฉยแต่ด้วยความสงสารที่เกิดขึ้นอย่างจับใจก็ส่งกีตาร์ให้เพื่อนเสร็จแล้วก็อุ้มร่างน้าน้อยเนี่ยขึ้นรถเลือดทะลักออกมาไม่หยุดเพราะว่ากำลังเที่ยงเมียน้าน้อยเนี่ยวิ่งเข้ามาพร้อมกับพูดบอกว่ามีปืนอยู่ในมือนะให้มันตีเอาได้คุณสุเทพกับเพื่อนๆโดดขึ้นรถตามมันไป 4-5 คนเลือดไหลเต็มตัวไปหมดตัวคุณสุเทพซึ่งเป็นคนประคองน้าน้อยไว้ก็เต็มไปด้วยเลือดทั้งตัวเลยใจก็นึกว่าอย่าตายในอ้อมแขนของตัวเองเลยเพราะว่าแกกลัวผีอยู่แล้วด้วยแผลนั้นใหญ่ขนาดฝ่ามือยังปิดไม่มิดเลยก็จอบครับสับลงไปเต็มหน้าจอบเลยพอน้าน้อยรู้สึกตัวอยากจะกินน้ำแกก็ขอกินแต่จะเอาน้ำที่ไหนอะรถกำลังวิ่งอยู่รถวิ่งอยู่บนถนนลูกรังกระแทกจนหัวสั่นหัวคลอนหมดอะน้าน้อยแกเจ็บก็เจ็บพอเจ็บแกก็ดิ้นพวกเพื่อนๆสุเทพก็จับตรึงแกไว้เหมือนหมูที่กำลังจะถูกฆ่ายังไงอย่างนั้นอะหน้าเวทนาเหลือเกินพอรถวิ่งมาถึงโรงพยาบาลไร่ใหม่หมอไม่รับต้องไปที่ค่ายธนรัตน์ที่อำเภอปราณบุรีตอนที่พนักงานเข็นน้าน้อยเข้าห้องปฐมพยาบาลเข็นอย่างแรงเลยท่าไหนไม่รู้หัวน้าน้อยชนเข้ากับขอบประตูเสร็จแล้วปากแกก็บอกว่าเอากูกลับบ้านนี่กูอยู่ที่ไหนกูไม่ไปขอน้ำกูกินหน่อยพยาบาลทำแผลแล้วก็ฉีดยาบำรุงหัวใจให้แล้วพยาบาลก็แนะนำให้เอาไปโรงพยาบาลเพชรบุรีระยะทางก็ห่างออกไปอีกประมาณสักร้อยกิโลเมตรรถก็วิ่งด้วยความเร็วเคลื่อนเต็มที่เลยบางครั้งนี่รถเบรกหัวแกก็ชนเข้ากับกระบะรถแถมน้ำเกลือไม่ยอมเดินตรงบริเวณที่ให้น้ำเกลือเนี่ยบวมเป่งจนหน้าตกใจแล้วเลือดที่ออกมาเนี่ยเหม็นมากเพื่อนที่ไปด้วยถึงกับอาเจียนออกมาปนกับกลิ่นเลือดอีกพอส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเพชรบุรีแกก็ขาดใจตายเพื่อนๆทุกคนที่ไปด้วยกันพูดเป็นเสียงเดียวเลยว่ากูไม่ขอเป็นนักเลงอะยังไงชาตินี้จะเป็นอะไรก็เป็นแต่จะไม่ขอเป็นนักเลงอีกแล้วคุณสุเทพบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเล่าให้เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับบุคคลที่หาเลี้ยงชีพอยู่บนความทุกข์ความเดือดร้อนของคนอื่นถ้าคิดว่าชาติหน้าถึงจะต้องรับกรรมชาตินี้ขอให้สุขสบายไว้ก่อนนึกถึงน้าน้อยนะครับนึกถึงน้าน้อยไว้ให้ดีแล้วท่านไม่อยากเป็นนักเลงหรอกครับ